7 czerwca, czyli 3 dni temu, gdyby żył, skończyłby 65 lat. Prince. Tymczasem, drodzy państwo, na zegarze 5. Witamy w drugiej części naszego spotkania. Trójka budzi. A drugą część rozpoczniemy od polskiego wydawnictwa, które zatytułowane jest Portrety. Thank you. Nie wiem jak u Państwa, ale na Myśliwieckiej piękny poranek, piękne słońce pomału się pojawia, piękne niebieskie niebo, no i rześki wiatr, no i Theo Alter w radiu. How am I doing? Where am I going? Taki jest tytuł tego utworu, bo z jednej strony patrzę w okno, z drugiej na ten właśnie krążek. To jest płyta zatytułowana Portrety, a właściwie druga jej część. No i może posłużę się notatką, która jest dołączona do tego albumu. Pomysł na portrety był prosty. Zaprosić cenionych perkusistów do nagrania utworu, który będzie finalnie podpisany ich imieniem i nazwiskiem. Nie było żadnych muzycznych ram, mogli zaprosić gości lub nagrać wszystko samemu. Nie trzeba było koniecznie użyć perkusji. Tak powstały pierwsze portrety w 2019, a teraz prezentujemy ich kolejną odsłonę. Także z tego albumu na początek Theo Alter, How am I doing, where am I going? A teraz jeszcze Wojtek Warmijak. Suddenly felt like I was looking at these thoughts from another perspective, and I wondered, who is it that's aware that I'm thinking? And suddenly I was thrown into this expansive, amazing feeling of freedom. Feel this. 31 maja ukazała się składanka zatytułowana Portrety 2. 8 nagrań. Oprócz dzisiejszych jeszcze Tymoteusz Papiór, jeszcze Miłosz Pękała, jeszcze Wiktoria Jakubowska. My dzisiaj wysłuchaliśmy Teo Altera, How Am I Doing and Where Am I Going? I przed chwilą Wojtek Warmijak, Realness, w takim szybszym, no nieco drum and bassowym tempie, jakby nie było. 5:14 na naszym radiowym zegarze, Trójka budzi Jazz and Bass. Przypominam o tym, że mogą Państwo pisać do audycji, jeżeli Państwo mają ochotę podczas sobotniego poranka robić takie rzeczy. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl Tak będzie najprościej, najwygodniej, najskuteczniej i najszybciej. A my zostajemy na polskim podwórku z producentami, którzy tworzą naprawdę bardzo dobrze. Kolejnym z nich jest Zura. Zura to Papa Zura, znany z warszawskiego kolektywu Soul Service. Soul Service to zbieracze płyt, to kolekcjonerzy winyli, to ludzie, którzy mają niesamowite pojęcie o muzyce i tworzą wspaniały klimat na dancefloorach w całej Polsce. No ale oprócz tego, że Papa Zura tworzy ten klimat i tworzy ten kolektyw, w roku 2017 wydał króciutki mini-album, singiel właściwie, z 4 nagraniami, gdzie zmiksował, zresztą sam powiedział o tej płycie, zmiksowałem dużą ilość krótkich sampli wyciągniętych z mojej kolekcji winyli, trochę jazzowych, trochę partii perkusyjnych, z dźwiękami nagranymi na klawiszach, starych analogach. Kawałki powstawały w wolnym czasie w ciągu ubiegłego roku i są zapowiedzią całego albumu. Chciałem, żeby całość nawiązywała brzmieniowo i klimatycznie do filmowych soundtracków sprzed lat. No i chyba coś jest, taki klimat właśnie na tym krążku. Ząb B to 1/4 tego wydawnictwa. Dzisiaj w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Polecam Państwu resztę tej małej płytki, bo naprawdę jest to niesamowity kawałek dobrych dźwiękowych pejzaży. Teraz mamy 20 minut po godzinie 5. A propos warszawskich kolektywów DJ-skich, no to jeszcze Break the Funk. Wpadam do was na chód, wyartykułować tezę, a zwolnię LKG. Kocham jaja, to głoszę, chociaż sam ich nie znoszę. Wrogów jak wytermoszę, mir mam tak oko dam. Niechaj przez kraj niesie się dla dobra jaj, że konkursze nie cenię, ale jaja naj. A jakie zaśpiewa ze mną cały chór, od szczęśliwych z wolnego chowu kur, które ponure nie są, wesołe i chyło. Nie godzi się godzić, by inaczej było. Dlatego rapować siołem miast, dać to nie widka, kwas. A bo ty jak ruch, nie rób sobie z jaja. Że pożyć w naturze. Jaja mniej i o jaja dba. Respekt, drób, albo się wkurzę. Nie rób sobie z jaja. Pozwól kurze pożyć w naturze. Jaja mniej i o jaja dba. Respekt, drób, albo się wkurzę. Może inną, Obert, Szturman, Herman. To już dawno nie są jaja jak Beretnik. Kto to widział, żeby tak traktować kobiety? Czort ich opętał, gorsi są niż zwierzęta. Oszczędzają na karmie, ale karma pamięta. Okrutni kurcie mięsny, potworni drobił kadzi. Za to ptasie cierpienie, co go los wam odpłaci. A ty, który kupujesz, też miej na uwadze, skąd te jaja pochodzą. Sprawdzaj, dobrze ci radzę, byle jaj nie nabywaj. O nie, chadzaj na skróta, sprawy zdrowa i dumna. Kwitła, hita, koguta. Uwielbiam wracać do tego nagrania podczas naszych porannych spotkań, chyba ze względu na tego koguta. No a jeszcze dzisiaj mamy taki piękny poranek. Break the Funk Orchestra, czyli kolektyw DJ-ski warszawski oczywiście. No i tutaj Paprodziad, jeszcze wtedy lider i wokalista zespołu Wonky One, utwór nagrany na potrzeby pewnego koktajl baru w Warszawie, wytłoczony na płycie winylowej. No i dzisiaj w Trójka budzi Jazz and Bass. Tak, lider Wonky One jeszcze wtedy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 25,5 minuty do godziny 6 i te 25,5 minuty spędzimy już z muzyką pochodzącą z naszej ulubionej sobotniej wytwórni muzycznej, która mieści się w Brighton. Nazywa się True Tats i regularnie dba o to, abyśmy słuchali najświeższej muzyki właśnie stamtąd płynącej, a muzyka w katalogach True Tats to muzyka przepełniona niesamowitymi dźwiękami z całego świata. To przykład zespołu, który poznałem najnormalniej w świecie, wertując katalog i sprawdzając, co się w nim dzieje, i to było, myślę, 5 lat temu. Zespół nazywa się Lakuta. To jest, mogę powiedzieć, patrząc na zdjęcia, wesoły kolektyw, który w sposób naprawdę wyjątkowy podchodzi do tworzenia muzyki tanecznej, bo to muzyka house'owa, muzyka wyspiarska, muzyka afro-jazzowa, afrobeatowa i to wszystko ze sobą przeplatane. Obdarzona niesamowitym głosem wokalistka i niesamowitą charyzmą. No i co jakiś czas wracam sobie do tego albumu. Szkoda tylko, i to jest najważniejsze chyba w tej mojej wypowiedzi, tak mi się wydaje, że mamy tylko jeden album i jeden album z remiksami. To wszystko działo się w roku 2017. Nie ma kolejnej płyty, no ale dobrze, że do tej pierwszej możemy cały czas wracać. Lakuta. Członkowie z Kenii, z Tanzanii, z Gany, z Malezji, z Hiszpanii, tak, bo to kolektyw kilkuosobowy. No i szkoda, jeszcze raz powtórzę, że to tylko jedna płyta. Ona zatytułowana jest Brothers and Sisters. Na albumie naprawdę ciekawe i instrumentalne, i wokalno-instrumentalne nagrania. Dziś tylko dwa, chociaż 10 jest na płycie i powiem Państwu zupełnie szczerze, że to taka płyta, której się słucha od początku do końca i doskonale można się przy tym wszystkim bawić. Teraz mamy 18 minut do godziny 6. Poznali Państwo już gdzieś tam w tle instrumenty dęte, bo takie też grają w składzie Lakuta. No to skoro instrumenty dęte i skoro True Tats, nasza ulubiona wytwórnia z Brighton, to... We'll be right back. Hot Eight Brass Band to 8 wesołych muzyków z Nowego Orleanu, też nagrywających dla wytwórni True Tats. Panowie doskonale sobie radzą z instrumentami dętymi, tak jak słychać, doskonale sobie radzą z interpretowaniem twórczości innych artystów. No i od razu przypomina mi się niesamowity koncert, jaki panowie zagrali w warszawskim klubie Hybrydy. Hot Eight Brass Band z Nowego Orleanu. Love Will Tear Us Apart. Proszę bardzo, w takiej niecodziennej, nie da się ukryć, wersji. 10 minut do godziny 6 pytają państwo jutrzejsze wydanie Trójka Live. Tak, spotykamy się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia o godzinie 19.05 i słuchamy nagrań koncertowych. Wracamy do miłych koncertowych chwil na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No to już teraz państwa serdecznie zapraszam. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję serdecznie za poranną, sobotnią korespondencję. No to na pewno jedna z najważniejszych wizytówek stajni Trutac Quantic, tutaj z Nidią Gurgorą z Kolumbii. No, 5 minut pozostało do godziny 6. Grażyna Oczkowska program dziś zrealizowała, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski, dla państwa go przygotowałem. O 6 serwis informacyjny, a po nim Bed and Breakfast. Życzymy państwu miłej, niesamowitej soboty. Dziękujemy.